بابا یہ ارشاد فرمائیے کہ گھر سے دور رہنے کی وجہ سے خود اپنے یا زوجہ کے گناہوں میں پڑ جانے یا اولاد کے بگڑ جانے کا اندیشہ قوی ہو تو کیا دوسرے ملک یا دوسرے شہر میں رہنا جائز ہے؟ ایسی صورت میں مرد کا اپنے گھر سے دور رہنا جائز نہیں. اپنے گھر والوں اور بال بچوں کی اچھی تربیت کرنا اور گناہوں سے ان کو بچانے کی کوشش کرنا اس پر واجب ہے. چنانچہ پارہ 28 سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6 میں ارشاد باری تعالی ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ. ترجمہ کنز الایمان, اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. اپنے اہل و عیال کو دینی تربیت سے محروم رکھنے والے یہ دل ہلا دینے والی روایت دل کے کانوں سے سماعت فرمائے. منقول ہے قیامت کے روز مرد اللہ تبارک و تعالی کی جناب میں کھڑا کیا جائے گا, اس کی بیوی اور اولاد اللہ عز و جل کی بارگاہ میں شکایت کرتے ہوئے عرض کریں گے, اے ہمارے رب عز و جل اس مرد کو ہمارے حق کے بارے میں مواخذہ یعنی پوچھ گچھ کر, کیونکہ اس نے ہمیں دین کی باتیں نہ سکھائیں اور ہمیں حرام روزی کھلاتا تھا اور ہم بے علم تھے, لہذا اس بد نصیب کو حرام روزی کمانے کے سبب پیٹا جائے گا یہاں تک کہ اس کا گوشت جڑ جائے گا. اس کے بعد انہیں میزان پر لے جایا جائے گا اور فرشتے پہاڑ کے برابر مرد کی نیکیاں لائیں گے تو عیال یعنی اولاد وغیرہ میں کا ایک شخص بڑھے گا اور کہے گا میرا وزن کم ہے اور وہ اس کی نیکیوں میں سے لے لے گا. پھر اسی طرح دوسرا عیال کا شخص آئے گا, وہ بھی اس کی نیکیوں سے کبھی پوری کر لے گا. غرض ہے کہ وہ سارے اہل و عیال کیا لے گئے اور یہ ان کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا. والعیاذ باللہ التوفیق. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مدینہ.